لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا بهم خمل آبائهم سين باي بفكون خمل كان موي باي زيد كن فإخوانكم في الدين سين مبقلن في دين جي نين ووهلن سما مبقمي أخونا وما ليكم سين مبقلن ولا سين جاملن ولا سين جام نين كورل لاي motax yeenbi sallallahu alayhi wasallam bi ay ji wacce ni wax zaid ibn halifa anta akhuna wa maulana nan ko anta akhuna wa maulana mukhtasar ibn kasir jikim na telba zaid na munako anta akhuna wa maulana ibn umar radhiyallahu anhu neena dagn dan wohe zaid ibn muhammad musniko wax zaid ibn halifa نواي باقران واتينا ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن تعلموا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ننكر لم تنبل من يب ديك وقت زيد ابن حارثة رضي الله عنه وليس عليكم من جناح وليس عليكم من كلتين جناح بن بكار فيما أخطأتم به كلنا خمدن من تاجوم نجوم تا وقت خمو لما ننوح وقت تبارك الله تدوغ للمودي نياك خم يالا من دموك جاتا تن نياك خم دال تخم غدن وح وح جوجو زير دومي ديو زير دومي ديو بلاج مور دومي ديو يالا نيانا لول من دموك جاتا تن ولكن واي لمن اندي جاتا ما تعمدت قلوبكم موي سين خولتاي نين خم لي ييرو غنا خم ديغ نين ديكو يالا تيري ديغ نين ديكو يالا حراملي با نوب نين نورتا سني برام تبارك وتعالى نين لول ما مونو دين جابي وكان الله غفورا رحيما يالا بالكات لا كوجوم سوكو بالو مو بالا رحيما كو بار يرمند لا كو ساكو تي موم يرمندي مو يرم لا يال ناني يالا تبارك وتعالى يرم ني نيب aji ni bëgg jang bi nga xamé né khazwatu tabuk am jadna sallallahu alayhi wasallam digal nit ñi ci ñu genn dem ci xex ba da nga gis ko xamné ki dalay wax né légui musuba dañuy dem nga ne ko xaarama taggu ji sama pap wala nga ne xaarama taggu ji sama yaay yalla di wone nak ku ci yow nit bi ali sallallahu alayhi wasallam jox ndigal mom mo gëlé yé sa wajur ci yow kenn ku ni annabiyyu awladul mu'minina min anfusihim kasir al alusi dik naas ko ben xatum témer ak juroom fuk ak ben yalla mu annabiyyu yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam awladul mu'minina mo gëna yé ci julit yi min anfus mo gëna yey sa wajur goor ci sabab kenn ku ne amna ci yow sañ sañ bo xamni yow ci sabab amoko ci sabab waye sa wajur mu jigen yoonte bi amna ci yow sañ sañ bo xamni mom amoko ci yow sa wajur goor lolu tam momu tam jarna tek baram bu baakha baakha baax sa ndom gi nga xamni yoonte bi dafa digle mu nek ci ndigal la mu ko jëmu dindi ci ndigal la mukk ndax yoonte bi la gëna yey ci mom salam ji jigen fasiyene ni ci ndigalu yalla wala ndigalu yunus bi alayhi salatu wassalam da bu ko jere ci ndigal lolé alquran min lay ngegal ni yow yunus yi mo la gëna yé ci sa dom bu bëggé dundu sunna dang koy bayyi waye alquran rawati na mo la gëna yé ci sa dom annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim kenn ku nek ñun yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna yé ci yow sabab ko xamni yaangi dundu ko nek ab julit wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah ni nga yegni muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gëna yey yow ci sabab mo la gëna yey ci sabab tabarakallah wa azwajuhu ummahatuhum mbolam soxna suñu denc yaay julit nga mbolam soxna so xamne yunus bi alayhi salatu wassalam denc na la rek julit yeb seen yaay nga waye nak du tax ñu naan papa muhammad kenn du ko wax papa ndax mom ñuy fi won pour nek ay papa ak ñuy fon di ñukay wax najaay ak ay papa ak tontom yoy kon annabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum barkal ngeen tek sen baram fofu ci ayat juroom ben ci suratu al ahzab ñu ñaan yalla am fi benen dajje bo xamni bi dinañ ci ñewat rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk alim badara diallo ci defem sen radio mo len di andil sen tafsir alquran alkarim ñu len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katlu suñu borom tabaarak wa ta'ala tabaarakallahu ñu ngi won ci suratu al ahzab mu di fan wéré lu sar ak ñet ci suratu yi nga xamni ñoo nek ci alquran buñu ko tambulé ci suratu al fatiha suratu al ahzab amon nañ ci juroom benn aya wala juroomi aya ba duggon ci juroom benn lu aya taxawon ci وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما يا رب ما خت نيغا خامني دا نيي ووه نيت نيت تور يو نيكول سيني تور ولا بوك ديلن باي لا نيدول سيني باي يالا مون نياك دون ديف تي نياك خام بال نلن واي كوكو تاي ديكو ديف نا غينا بين كو خالي بنا بين دولا بال وانا مير تاي ان شاء الله تي آيه جورون دان بي تي تاب لدي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في سورة الأحزاب آية جرم بل ينجب صلى الله عليه وسلم أجران خيخ بن خيخ بخمني خيخ بسرنا موارتا أنك أو نت خيخ بن يكو تدي غزوة تبوك ومن نت نجوك لين ندم كان كنان دمائي تاقو جسما باي ñu dañuy damay taggu ji sama yaay yalla tabaaraku ta'ala di won yeenenti bi ak julli ji yeb ne len seen bayyi yeenenti be len upp sañ sañ ci yeen seen yaayi non kenn ku ne sañ sañ bi sa bayyi am ci yow bi ci yeenenti bi amako upp sañ sañ bi sa yaay am ci yow bi ci yeenenti bi am ci yow ko upp annabi awla bil mu'minina min anfusihim yow ci sa bopp sax day tan tan bi yonenti bi am ci yow mo ëpp bi nga am ci sa bopp annabi awla mo gëna tan bil mu'minina ci mbolam ko gëm yalla te gëm yonenti bi min anfusihim ci seen bopp kenn ku ne dal tan tan bi nga am ci sa bopp yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ahaqqu bika min nafsika fi kulli shay'in min umuri ad-din wa ad-dunya min wa azwajuhu ay soxnam mbolam kumu denc ummahatuhum yaay julidi lañu kep ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbolam jigen ji yonenti bi denc ko ak yaay la ci yow zawjatuhu tahirat ummahatin lil mu'minin fi wujubi ta'zimihinna wa ihtiramihinna wa tahrimi nikahihin xamni yissal yoyu te bax ñun ñep ay yaay lañ ci ñi gëm yalla ci war leena magal ñom soxna yi war leena ormal ñom soxna yi te ci genné aduna daga ñu ci kenn muy denc ko yoonte bi dencion sallallahu alayhi wasallam waye borom xam xam ñepp nak ak jangale kat yi mag yépp orma jojo lañu wara am ci ñom ci jigen ñi denc ba tax jigen ju ko bax di denc ku neet war nga baye xel ci waxinu yalla wi lepp jigen bo xane ku bax dalay denc la nek doomi soxna dina denc war nga baye xel ci waxinu wi alquran wax fi wa azwajuhu ummahatuhum tabarakallah abu sa'ud nana manzilatul ummahat fi at-tahrim wa istihqaq at-ta'zim wa amma fi ma ada zalika fa innaka al-ajnabiyat abu saud mune ni ñi wax moy seen yaay ak yoyu mune mi ngi dem ci walu aramal bu ñuy aramal ñi dañ ci len ak ormal bu ñu len wara ormal ak magal ñu way bu yoyu reso nak kenn du wax ni sama yaay lañ kon suma neexee dugg seen néeg wala yooyu ca jamono ñuy am jamono ñuy dund radiallahu anhunna jamian wa azwajuhu soxnaam yi ummahatuhum seen yaay lañ ñoom julit yi ma tax julit buy wax bu ne te la ngay wax jëm ci jàngale leen ñoom bàyyil xel ci ñoom boo leen di tudd seen sëriñ nga xam na ngay waxe seen diggante ak seen sëriñ wa azwajuhu ummahatuhum kuy wax wax joo xam ne ki ko jëmale nee nañ yaay la ci yow dana war bàyyi xel ci ni ngay waxe kenn du tudd ku tal ni alayhi salatu wasalaam di jëfandikoo baatu jabar da ngay jëfandikoo baatu soxna kenn du tudd ku mel ni moom di génn di wax génn àdduna di wax dee da ngay tudd wa baatu wàcc liggéey wala ba mu noppaloo wala ba mu nelawee ndax noonu la yàlla tabaraka taala jàngale ci alquranul karim bu ñu demee ci suratul hujurat ca gi ñu war a jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma tax soxna it suñu mag ñii buñ daan jàngale fiq lépp luñ xam ne buñ ko jàngalee mën naa leer te duñ tudd aïcha duñ tudd zaynabu duñ tudd kenn dañ ko daan jàngale ba mu leer te bañ leen a tudd bàyyi leen fu ñu tudd ñu tudd fa di nelaw ndax am na ci yooyu boo ko tuddee ci nit ba noppi daal di tudd soxna yooyu déggi ma mën naa dal ci xolub nit wala ci noppam wàññi ci moom loo xam ne mën koo ñàkkati di te jàngale la ngay jàngale loola moo gën moo tax alfiq ñu ko doon tëral nekk ay pédagogue ay jàngalekat jàngale mën a jàngale fiq ba mu jeex te biir fiq bi doo ci dégg mukk luy yàq ab nëpp mbaa muy jaxaseen xel tabarkallah yàlla yàlla fay leen wa azwajuhu ummahatuhum beneen àkkee ngoog wa ulul arxaami mbokk yi nag ahlul xurbaat baaduhum lenn ci ñoom awlaa bi baadin ñoo gën a yey ca ñu dul ñoom fi kitaabillahi ci téere yàlla bii min al muminin ci ñi gëm yàlla wal muhaajirin ak ñi gàddaayee màkka ñoo ma dina boobam miraas jii ñuy jàng ci suratul nisaayi wàccagul bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee madina te jógee màkka mu seexale sahaaba yi ñaar-ñaar ba ñu àgg mu seexale boppam ak sayidna ali waaye boobu ci wàllu miraas daa nga fab sa mbokkum jullit mu mokk ci muhaajiri ne wala sax bokk ci nga daal di jël sa wàllu nono féetale ko wala féetale ko ci lu bari wala yu demee ni ko yooyu alquran ñëw nag ba mu ëndee ca yusikum llahu fi awladikum li jiitu loolu mu wàññi li nga xam ne mooy ni nga ko doon doxale mu ne mbokk yi ñoo gën a yey ci mbokk yi ku ne sooy doon nu demal ci sa mbokk ulul arxaami baaduhum awla bi baad ko defee bu nit ki faatoo te ngeen mbokk wala nit ki faatu bàyyi ay doom wala mu faatu bàyyi ay soxna ñu daal di koy fab alal ja na ko yàlla waxe ñu defee ko noonu ñu defee ko noonu léegi nag ulul arxaami nag bu ñu ko jëlee léegi muminuuna yi ku bukkuteg néew bi dootoo am muhaajiruuna yi ku bukkuteg néew bi dootoo am léegi nekk julit du tax nga mën a doon na julit ndax loola day daal di ëpp waaye bokk ci muhaajiruuna yi du mën a tax nga daal di donn kee loolu tam day ëpp illa an tafcaluu lu dul nag ngeen bëgg a def ilaa awliyaikum ci seeni xarit maarufan jëkk mu ne loolu teruma ko kenn def lu rafet ci muminuuna yi dafa rafet jëmee ko ci muhaajiruuna yi ci bi ngay dund nga am sa alal def ci benn wasiya benn testament jamono bi ngay faatu wala faatoo góo wala boog tàllal sa loxo jox jaam yi lu baax defal leen jëndal nit lu mu jëriñoo wala may ko lu mu jëriñoo illa an tafcaluu ila awliyaikum maarufa mu ne lu teruma ko kenn moo tax mufassiruuna yi ñu ne haha nasqun lima kaana fi sadri alislam min tawaarufi almuslimin min baadihim bil uxuwati alimaniya wa bilhijrati wa naxwiha ba dama ci zadul masir libnul jawsi jukki juróom-benn xatum ñetti témèr ak juroom fukk ak ñent la fa indi wax mufassirun yoy muy tafsir kat alquran ni yalla yalla fay len mu ne ay gi dafa nafaxal li nga xamne mo nekkon ci bi l'islam di doora ñew ci walu don nam te bu don dox di gënte julit yi ci mbokk ak iman wala gandaay ak yu demé niki yoy ay gi ñew daal ne ñu jël ndonali jox ko ulul arhami ndax ba'dhum awla bi ba'd lu dul ngeen bëgg def jëm ci seeni xarit ma'rufan def lu jëw rafet nak yalla mëna téré mako kenn ku neex sa alal bi nga xamné faatu ñewugul ci yow bi nga xamné nek bo ci lal sukurat sa alal su la neexé nga def ci lu baax waxuma la sax su la neex nga def ci lu baax waye la yalla gëna bëgg moy ngay jappalé mbokk yeek way jégeñeek tabarakallah xarbi yeek fuqara yeek ñi gor gor lok yi dama nek yoy kana zalika li na nek na masturan fil kitabi di ñu bind ci téré ba ak mirage di gënte al arham bind nañ ko ci téré bi nga xamni moy al qur'anul karim legi nak déssako sapéti déssako wal bëdéti ma tax qata da mu ni ay maktuban 'inda allah 'azza wa jall alla yaythu kafirun musliman al qurtubi jukki fuk ak ñent xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ben mu ne bindu nañ ci téré bi yalla bi subhanahu wa ta'ala ni yéefar du doon nu julit kon loolu mooy ayab ni mu jëme ci wàllu mirage yàlla nee na suratu al ahzab aya juróom ñaar wa id aqadna fatlikul ba ñu jàppee min annabiyina ci yonent yépp mboolem ko yàlla ma sa yónni min annabiyina li yàlla jàppoon ci ñoom misaqahum seen kolore yonent yépp mu def leen teeg ñoom ci giñoo kenn ku nekk dëggal sa morom dëggal sa morom ñu daal di gëm sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne moom la ko yàlla nar a yónni ëllëg axasna min annabiyina misaqahum yonent yépp ba tax doo gis benn yonent weddi benn yonent borom xam-xam na ñaare doo gis benn borom xam-xam bu nangul benn borom xam-xam loolu day yéeme benn yonent du weddi sa morom benn borom xam-xam du gëm sa morom loolu day yéeme maanaam ni yonent yi defoon jàppaloo borom xam-xam yi ñaare duñu ko def jàppaloo néew na néew na moom kay da ngay wax ni waaw moom day tabarkàlla wala moom day nangam wala moom dañu wax démb dénga koom wala yi dama nekk yooyu di jéem a wane ay manqueteeg ñu ñàkk sa la yooyu ci wàllu ay waxtaan waaye yonent yi alayhim salatu wasalaam yàlla dafa jàppoon ci ñoom misaqahum moo tax yonent bu ne boo ñëwee da ngay fas ca fa sa morom bàyyee woon daal di tàmbali ñëyal li nga xam ne ca la nekkoon waaye doo ñëw benn yonent du ñëw fekk la moromam woote woon mu ne lii du noonu daal di tàmbaliwaat ndax saa boo ne lii du noonu tàmbaliwaat boo fi jógee ku ñëw toog fi nga toog day wax ne li fi kii defoon du noonu tàmbaliwaat mi muy nekk ay tàmbal rek bu yegg mukk tabarkal wa is aqafna min annabiyina misaqahum wa minka mu ne jëloon nañ ci yow wa minka ak ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa minka wa min nuuxin ak ca ko ñu wax noox bu yonent ba yàlla yónni woon ca mu am julli at yi manqué juróom fukk di waarate ba mu yàgg yàlla defar loo ko gaal ñu naan ko sëriñ gi nag léegi di defar ay gaal léegi milice la kookaay yonent ci yàlla noox wa ibrahim ak ibrahim mooy borom tawhid bi tabaraka wa taala jaraloon ñu takk ay tànkam takk ay loxoom takk ay bëtam sànni ko ci biir sawara wa yàlla daan ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim wa moussa ak njàmme mooy ko daje woon ak firawna yàlla na yàlla rëbb ko ba labal ko ca baaru xalsum wa isa bnu mariam ak isa doomi mariam mooy ki nga xam ne moom la alyahudu doon fexeel ba ne daaj nañ ko te dénk wa suñu borom tabaraka taala ne moom moo ko yëkkati ñu rawale leen keneen ba mbir ma fa mujj mu mujj fa tabarakallah alayhimu salaatu wasalaam ñu di juróom wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bnu mariam tabarakallah isa dong nañ fa tudd yaayam ci def ñëpp ci duñu seen yaay te suñu borom tabaraka taala xam na seen yaay doonte ñun am na ci ñoo xam ne xamuñu seen yaay tàmbalee nag ci sallallahu alayhi wa sallam wa minka wamin nohin tambu leej sallallahu alayhi wasallam te mom muje ñew tafsir kat bu ñu wax al-baydawi mun qasahu bi dhikri li annahum mashahir arbab ash-shara'i wa qaddama nabiyyana alayhi as-salatu was-salam ta'ziman lahu wa takriman li sha'ni al-baydawi jukki bu ñek ba atum témèr ak fukk ak ñent nena yalla dafa dar yonent yi tuddu len te mat nañ témèr ak ñaar fukk ak ñent ci jinni témèr jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni ci ay yonent suñu borom tabaaraku ta'ala tan ci jinnom yi tuddu len fi mune mu jital suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir magal gum ko magal ak teranga jum ko def ak teral gum yi teral ay ngeum Ibn Kathir ci tafsiram ba tabarakallah jukki ñet xatum juroom ñet fuk ak ñet ne bada abdul khatim li sharafihi salawatullahi wa salamu alayhi wa bayanan li azami makanatihi thumma rattabahum bi hasabi wujudihim fi zaman Ibn Kathir ne dafa tambale ci ki ci muju ndax magu ay ndiram nag ak leral fi nga xamni fi lako yalla jalla jalal ho tek ginaaw gëna mo andi yonenti lu ñëwé no ba mu démé ibrahim ba mu démé musa ba mu démé isa ibn maryam yonenti wayu yalla mu ne wa akhasna minhum japon nan ci ñom ñep misaqan qalida kolere gu deugër deugër deugër la yalla jappante ak juroom yonenti محمد صلى الله عليه وسلم نوح ابراهيم موسى عيسى ابن مريم ني لا يالا شيخال دادي تان ليغا خامني نيوم نيو جيروم مو دادي لين دي جوخ ليغا خامني موي ليندول يوني موتاخ نيوم جيروم ني دي اولو العزم من الرسل بي يالا يوني نوح عليه السلام ني فاسيني تاخوال الاسلام نيوم يونتي ييب mu mel ni benn néeg wala génn kër goo xam ne ji étage la yonent yi war koo def nekk ci benn projet boo xam ne bu àggee li muy tudd mooy al islam nga xam ngeen kër bu ko nit ki di tabax day indi ciment ciment ciment rek lay tudd mu indi fer fer fer rek lay tudd mu indi béton béton béton rek lay tudd tabarkàlla bu boolee ciment ak ndox jaxase ko dugal ko ci kees tap tapal ko jëlni ko léegi doo tudd ciment doo tudd suuf doo tudd ndox léegi birig lay tudd allahu akbar bu boole bir yooyu gas am tax bu mu xóot mu dugal leen ci yëkkati ko doo tudd birig léegi fondement lay tudd muy yëkkati di yëkkati ba nga xam ne yëf ya mat na bu àggee bàgg na doo tudd tudd ay birig ak ay fer ak yooyu yëpp doo ko tudd doo ko dégg léegi kër ngay dégg kër moo tax yonent yi alayhim assalaatu wassalaam wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam motax bin ibrahim nuh ñewé alayhi salam fa liggey jinni at yi man ci juroom fuk dal liggey ak lif ñu wut sa bindu kay wala nga japp ko mu dal liggey ak lif mom nuh alayhi salam ya bi ñibbi ibrahim alayhi salam ñew dal liggey mom tam banan ko sanni ci sawarawa banam ngeesu na mu dem makka te dox ka dagal yep mom tam mu dal def lama lif kon am nga lif ak lama lif so boole lif ak lama lif muy al i wa mu dal ñibbi musa alayhi salam ñamme dal ñew mom tam ligay fi ligay bu reuy digeunte mak fir'auna la ca dox lepp ak ba mu deme madiana ak fi mu jaar fep ak ci ay coono mom tam mu ligay ak sin barkalla dadi wacc mom tamit alayhi salam isa alayhi salam ñew dadi fofu tambale fofu ligey momit ba ligey lamalif lamalif kon ligey bi ibrahim ligey mi lamalif bi isa ñew mum ligey ak mi lamalif dara bo masé dadi am al is la ñu to bo am juroomi timori at lu ëpp tuuti mbalu ko yes tuuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi ñew dadi liggey mom tam al mim legi nak boko bolé muy al islam kon juroom yoyu ñoo doon liggey ben liggey bo xane su noppee moo war a tudd al islam yonent yooyu la yàlla ne ñoom laa jàppoon colore nga bi nga xamee ne ibrahima ñëw na fekk fi liif gi xam ne liif gii su ko sànnee def fi laama liif doo mën a wax al is waaw bi nga xamee ne Moussa ñëw ni fekk ñu def fi al i mu xam ne siin la war a def dafa daal di fonk liif ga ak lama liif ga daa fay def ak siin daal di jëm loolu moo di liggéeyam Isa alayhi salaam noonu moom tam ba muy dem nga xam ne nii moo ci des te bu ne al islaa du mat mu daal ne gaa ya wa ubashirukum bi nabiyin wala bi rasulin yaati min baadia ismuhu ahmad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na wa axasna minhum mithaqan qalila ñu jàpp ci yéen kulëru bu dëgër a dëgër a dëgër suratul ahzab aaya juróom-ñaar yàlla loolu lépp loo ci jublu mu ne li yasala ngir yàlla mën a laaj assadiqina mboolem ñi dëggu an sidiqihim ci seenu dëggu yonent yi ci seen bopp yàlla laaj leen ñooy assadiqina lu mu leen di laaj an sidiqihim ci seenu dëggu ndax jotal nañ li leen yàlla yónni woon ndax àgg nañ ca seen nit ña assaawi ala aljalalayni xaasitu saawi ala aljalalayni mu ne walxikmatu fi suali rusul maa ilmihi taala bi sidqihim huwa taqbixu ala alkuffaari yowm alqiyamati wa tabkitihim yonent yi yàlla bu leen dee laaj bu yowm alqiyamate li muy tekki mooy kuffaar yooyu loolu dina leen jaaxal dina leen indil ay ronga ñu ñu war a tuur alqurtubi boo ca demee mu ne wa fi layati tanbihun ala ann alanbiya ida kanu yusaluna yowm alqiyama fa kayfa bi man siwahum nee na bu fekkee ne suñu sëriñ yooyu di yonent yi la yàlla nar a taxawal ëllëg di leen laaj waaw léegi ñun dong yi fu ñu jëm loolu la qurtubi wax mu ne loolu ku ne jar war na ca bàyyi xel da nga ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne nox ne ibrahim ne moussa ne isa alayhi salaam yàlla ne waxuma leen yéen de waaye ñooñu dinaa leen laaj an sidiqihim ci seenu dëggu al yasal assadiqina an sidiqihim waaw ñun nag mu ne ñun moom xam nga ne kon bu waa dañuy jëlale moo tax ci alquran nga dégg yàlla tabaraka wa taala di wane ca laaj ya laaj bu muy laaj ñun ca lay isa alayhi salaam a anta qulta linnaasi ittaxasuuni wa ummiya ilahayni ndax yow isa yàlla nit ñi maag sama yaay ñaar yàlla lañ xurtu bi jukki fukk ñeent xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wa ahadda yàlla dencal na azaban alima mbugal mu métti lil kafirina ci yéefar yi mboolem ñu wedd yàlla suñu borom tabaraka wa taala dencal na leen mbugal moo xam ne mbugal mu métti la yàlla nañ yàlla musal ci ay mbugalam bi yàlla tuddee lii nag mu daal di walbatiku fas yéene ñëw ci ghazwatu al ahzab ghazwatu al ahzab moom lañ tuddee saar wi al ahzab mooy jamaru xizbu xizbu mooy benn parti ahzab nag mooy ay parti yu bari nit ñu baree bari booloo nekk ay mbooloo qatafaan yahudu qurayda bani nadir ñoom ñëpp ñoo booloo ba nekk fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñaar ñooñu ñoo booloo fas yéene dal si ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu leen déggee mu daal di digle ñu gas am alxandax xandax mooy am ngaadew am xunti mu yaatu ci si nga xam ne mooy benn dugguwaay boo war a jaare ngir dugg madina te xalaatam xalaat boobee mooy salmanul farisi daal di génn ci ñetti julli jullit booba ñoo am wala ñoom la ñu àndal ñu daal di gas ko foofee seen diggante ak al mushrikuun julit